الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثه قسم دې کافر دي او کسان چې هغه وایي چې یقینا الله دریم د دریو د درې مددګاران دي. مولانا حسین علی صاحب رحمه الله، مولانا احمد علی لاہوری رحمه الله خپل مدرسی لاہور لے راغفته نجکل لاہور ترادلو ورسره شاگرد د ناغل پریل گاڑی کی وای ویرد ما تلل علت مناسب نی چزلر شمن خامخا بجگڑ جوڑی جگڑ بجوڑی گی دیکھو خمولا غیل ویرد تمام دنیا والا خوای اس سوک تینا ناراض نی اچھا سر بجگڑ نی اس سوک و سر بجگڑ نی دا دیر خمولا غیل وی دا غوی مفتی رشید احمد لودیانوی رحمہ اللہ دا فتاوی رشیدی والا کہ چرمان کراچے جسو خوشا لئی نواب حق نہیں لے لے کمان سو خوشا لئی نواب حق نہیں لے لے تاکی عثمانی جائے کل دا دی شاگردان فاغی جی بسو مسئلہ کل نہیں بے خیر دے اگلے چل وردی آبا تی رجوع کی یعنی مندر دا یو قسم تا استحبا کوا چکاغے او خبر او کی نا اگلے سبا چل وردی چی دا خبر ما کھڑی دا خدا صحیح نو دا نو ویک چری مان سو خوشال نی وانا بہ حق نی ہے دی وجنا اگا جی کم سڑی و گیر کلا کڑی و ناغل ہے تب ابلش ابلش تو بڑو دی سب گنو درے گیا دے اے داد بالغان سب دے تو بدی کینو دے تو نا بالغے تو بل سب کی بہو درے گی نا بے بل کی ادراو مس کی سب کی بہن پرے کو او دا کتاب گورا کتاب دی کلے دے مسلمان باز بلنا مسلمان بازی ای کی یو خبر کرے دا وی دا چرگ پاگ اخپل جامع واندی خپل اخکاری اگل جنو پا سر باندی تاج ور کرے دا یو خس رخ پلی گیرے ور کرے دا اگا آگی باندی دا خپل اخکاری کیونکہ چرگ سو پولا جی دنا دا کرکارا تیپری چی دا لان دی گیرا تیپری چی او نو خوان بم نه کوي او دا خوان نو پر خدوم را خبره نه ده حکم بل چر ور پسې شو چې اره دې بړې رخه غټا گئی چې نو دا بسم را شرم خبرې ان دک شانې التا سورې نساء کې را نه یې رشو خبره حضرت شي رحم الله دې پیندې وي وي چې یو کالی دی وی مال واده کوي او ای ولې واده ته کو یې خان مال او پلان چی کور کرا چې ځان التا با مال دغه کوي رشتہ کوي چل تلا نہ وختول دی خلق را دی نو دا سو دا شرم دی خبر دو سوا چی اللہ نو اما مولانا حسین علی رحمه اللہ وی چی زمال تطلل دا خنی دی جگر و جوری دی چرا غین وی یو دیوبندی عالم اگر تینا مخ کی بیان اک چی بیان اوکن اگر بیان دا سی اوکن چی زی یو قادیانی تا کافر ویم بل کلی مگو تا کافر نشم ویلے نبدل کسان پا مینتون شول چی تن دا غو تقریر مکاوا زکا تو خو زیارتون والا او تا مشرکان وائے بل چا تا جی سوگرا مزل شی وائی نا غیل مشرکان وی شیگان لم شران وائے مچو تقریر مکاو زکا آدتا نمخ کی تقریر کو نستا تقریر بس زینی نیسی وی اغی مرے دوی چار دیوالای دان نچنو عرصو پاتی کی دیشی چار دیوالای دن بچت دیل زناور امراغلی نتا ویاغم پایی پیچا دے نوی بے چی تقریر شروع کنو وی چی شیعگان آغا وی چی یا علی مدد ما غید دی یو در آمدد کولو دو وجن آغا مشرکان دی نو چی پس اون را مدد که یا غی لوی را مدد چی لوی ازوانا و یا بلو بل مدا مشرکان نوی نوی چی دری یادول چی ان اللہ ثالث ثلاثہ مددگاران دری دیا ناغا مشرکان دی او چی پس سونی مقرر کری دا مشرکان نی اخپل تقریب ای خب برابر کو پا دی پرواونو ساتل چی زمان مختی چا تذلیل کرده آگوی چی دو بلکم کلمه قول کافر نشم ویلے ان اللہ ثالث ثلاثا یقینا اللہ درم دریو دے دا خبر حسین نیلوی سے اخپل کتاب ناشر القرآن کی دا خبر ذکر کری کما چی ما اکڑا قالو وایدی یقینا اللہ درم دریو دے اللہ وی کافر دی مخکمو کافر دی اے سورہ مائدہ گورا اللہ سورہ توبہ گورا اللہ وی وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ايات غور جسم ايات ديرشم واي يهود عزير عليه السلام زيد الله ده واي نصارى عيسى عليه السلام زيد الله ده مشركان هو وصار الذين ده الله ده غي دغا یو خصوصیت ذکر کرے دے بس دادا غی خصوصیت دے کہ مشرکان دی نوم دا غی دل آس زبیحال اغالالا والمصنات من المؤمنات او اصیل دا مؤمنان خذنا ازاد اصیل دا مؤمنان خذنا والمصنات من اللذین او ازاد اصیل دا آغا کسام میں اوت الكتاب چور کرے شید کتاب من قبلکم مخیستا سنا مطلب دادا غی سر نکاح کندل جائز دیا سر دی چھو علماء وی نن وقت دا شے جائز ندے نن وقت دا شے جائز ندے دیو جی نظم یو عالم پنجر کی تقریر کو ناغوی دی یاسر عرفات پا نکاح کی قسم یہودی خضر یہودینا خضر مطلب دادا غیب دا غیب نبا تال ساسر لگی و نقصان ممیلاوی گی نوز خشے ندے ذکا علم دو دشمن کور کی وعدہ نکے آغا زمونگا آغا دشمنان دی چی لن ترضا عنکا چھر امتانا نخوش آلی جی آن حتی تتبع ملتا ہم چی تو دا آغای دا دین پس روان شنو بیعوانا نخوش آلی شی این وی کار رشتہ کول ندی پکار ایضا آتے تو موہنار کلچی ورکی تاسو رجت مہنر دی شی تاسو محسنینا پاک دامن مانا نکاح کا ان کیا حسن اصل کی وہی قلاتا حسن وہی جی دا قلاتا دا پینڈیش دا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ یو بریری سر مناظرہ و ناغو لگی دا پا حسن حسین اوالا ورگا بس ذہن کی اللہ خبر واجی وہی دا غو لگی دا قاضی شمس الدین رحمہ اللہ بلے کاغذ مور کا پنوی دانو مولی کا نبستا مناظرہ گا تھے دانو مولی کا وی کتاب نمولی کا ناغ کلا سن سر لکلو کلا سنگ لکلو دا سن سر نده دا سواد سر ده حسن حسین سوشه حسن حسین مانا مضبوط قلا سوشه مضبوط قلا محسنین شیطا سپاک دامن نکاح والا تا سوائی نکاح والا تا پاک دامن وی مطلب دا دن قلا دا عصمت چا پیرا دا دن دو جه ده قلا دا عصمت چاپی را دا اولی نکای کری دا کم آغا خدا جد آغی اولادو شی نو خلقو لمبارکی ورکی مورو پلاریم پی خوش آلی نو دور اسخر خواخی او دوالا چا باری پی خوش آلی او خوک چاری دا نکا نی شوی که نکا نی شوی نو دوالا چا باری چا نا آغا وی چی من پز مکن نواتے من دا پز مکن نواتے ام دا لک تر وی ام دا خدی تر وی دا اولی ذکا دلتا قلا دا عصمت دا دینا چاپی را دلتا قلا دا عصمت نشتا دے نو محسنین شیطا سپاک دامن نکاوال نکاہ کا ان کی جوشے غیر مسازحین نبدلمن مطلب دا بدکار مجوڑے گئی اصل کی سین فا او حا تو یولو لوئی یو بادشاہ تیرشے دے اگلے صفاہ صفاہ مانا انتہائی بھی نہیں تو یا ان کے سمجھلو انتہائی بھی نہیں تو یا ان کے مسافحین مانا بدلمن مجوڑی گئی بدکار مجوڑی گئی ولا متخذی اخدان او مجی گئی تاسو پٹ دوستانی ان کیا مطلب دا دا سی دوستانی ان کی مجوڑی گئی چی داغی پر ذکر واندی شرمی گئی ومن یکفر بالایمان آسو چی کفر یک پا ایمان ماندی فقد حبط عملو سب را خیستا کتاب شروع دے اوستا پا کی برخ نشتا دے تاول خدای نکی نئی تو گر سب را خیستا کتاب شروع دے ومن یکفر بالایمان آسو چی کفر یک پا ایمان فقد حبط عمله پس بتا کی سر برباد سو عمل دد و هو او دے فی الاخرت باخرت کی من الخاسرین دو تاوانیان نبی یا ایوہ الذین آمنو دو اما حصد سورت بیان دو امور مسلحہ و ممدو و دو مبلغ مطلب دا سلور مسلی کول دیر گران دیا دا سلور مسلی کول گرے دیر گران دیا چی حلال آغا دی چی اللہ حلال کری حرام آغا دی چی اللہ حرام کری نیازات اللہ صحیح نیازات العباد غلط تحریمات اللہ صحیح تحریمات العباد غلط دا مسئلہ چی کے نو دا دیر اگران دا دیر اگران دیو جینا ام دا پا خلقو بدل لگی دا او کتے اس کو دیر آسانا نو اس وسانا نو دا چی مشرانو بی تکلیفونا تیر کری دی نوزی علی میدان وار کرے دا چی اس تنگا زینو آدھا شانی دا اس دردی میدان وار کرے وہی پینڈائش اور قرآن سے دلت لو ملتان لگ حل تے بیانو نو بریلیانو بھی دے بن را دی رپورٹ ہو کچھ دے و بیان لنکری دی کو بیارو چی خطرہ وچی آگو خسو منی کولی شینا سوکی نشی منی کول ذکر دا اشتا اولتا وزیر مزیر او یا صدر او دا دا اگلارو فکاری دل میں چی کلا یہ بیان کوئی او پیرا چتا دبار نہ خلق راغلیو ندئی ذری کالی جنو کی دی کی ڈان سے پیروڈم دے جس پرو کی دا ڈان سے پیروڈم دا کرم اللہ دا چتا با ڈان سنگل دا کے ندا پاکستان کالی جانی جی نے کہی ارے والا گاڑی کھڑی نو شیخ القرآن سے وی ایوب خان تا والا خپل لوڑا ولی نہ گاڑو خپل لوڑا ولی والا گاڑی کھڑے دغشانی ما تا یاد دی دغل راغلے و اسال بیان لا نو کم سے یو گورنر نا اس غلط کار کرو بس بیا بیا راغنو ما غستو اور دی پکو بیا بیا راغنو ما غستو اور دی پکو تردی پوری چا خلق خدای ختم کرے ہا خلق خدای ختم کرے بغل گیدرے او بٹولا گیدلے او دا مدرسے تینا لیلام کڑیو دا تینا ختم کڑیو او تشا مدرسہ دور نہ دا مدرسہ او جماعت اج کم شاہی جوڑ دی اغه دیا شہر دلان دی چکم مارکیٹ دے چیز نور دائینا چیز سے چاندنی صرف آگا مارکیٹ آمدن راجی نو مدرسہ پی چلی گی دمرا مارکیٹ گی ناغا بیا رستو جکالا ریاول حق آگا صدر شو ناغا اولا گی دا آگا مارکیٹ والا واپس کر اوی رد بے کاؤ پو بٹو باندی نوی بٹووی چی میں کمزور ہو لیکن میری کرسی بہت مضبوط ہے ذ کمزور ہے مفرما کرسی دے رمز بوتا دے وی اللہ یوار کچھ دا کرسی راوالم پر دی سر لے دل راواچو دی سر لے دل راواچو نا اللہ کرسی والا سی راو دی سر لے والا راواچو اگا دغوی بی لگروی مرا ستاسو دا سمرا سمرا خلق من جنادی ہوتی دا بٹو موکا ضیاء الحق موکا دا پلانکی موکا دا ٹور ستاسو جنادی کئی سجل گئی دا ٹور ستاسو جنادی کئی دائی بئی اتاسو بنی دائی بئی اتاسو بنی نو بیان دا امور مسلحہ ہو دے چی دا مسائل دیر گران دی دا دیر گران دی نیم پینڈیش اور قرآن سے ویئے دیلی دادو کی که خام خواہ بیان کئی یو با وحدہون وی ایو با ما اوہل بنا وی انا اگا اول خوی مینت کاؤ چی دے بیانون چی نچی خوان ننکاو نبی آگا پولس والا آگا ایزا جی دا آگا یو بلا مطالبہ دا آگا خومنی ما اوہل بس شیئو وحدہون بس دا بنا وی اگا تعویذگر په ولا کې نو دغه لوي تعویذ وکي صحیح لوي تعویذ کو نو لایبه تور سپه وګوره لکه راوي نو چې ولو نو کې رالو کرانلو نو به جوړي کی نو یاد نو یاد شو سره دې چې دا مسله دا غي کله یې دا مسله دا غي کله یې نو به چې تګرو له ودرې نو بس بل خبره ونه کړه مطلب دارا مسئلہ گرانا دا نوچے گرانا نو بیان دو موری مسلح ہو دے مز او دس باندو پابندیو کا چھے اللہ دی امدادو کی بیان دو موری مسلح ہو یا ایوہ الذین آمنوا اے مومنان اذا کنتم الی الصلاۃ ارکل چی ارادہ دے قدری دو کتاسو مزتا ویتا سو بے او دسا ہاں تفسیر جلالین دامانا کئی اذارتم الصلاة اذارتم القیام الى الصلاة وانتم محدثون کل جستا سو ارادو دودرید مزتاو بیود سوئی فاوسلو جوہکم نبسو اندائی مخون اخبل اولا سن اخبل الى المرافق ترسنگلو پورے مطلب دا او دسو کئی خبورا دل تلو بنی خیالو کا مبتدیم ای پیو حدیث باندی استدلال نیسی او دا ہمیشہ چی دید تراشم نو دا غی دا دلیل رد کو ما ایسو وی دہو گرازی حدیث پاک گرازی دا اللہ پیغمبر وی اذا صلیتم علی المیت فخلصو له الدعا کل جتاسو مولد جنازی اکو پا مڑی واندے نو پا اخلاصو لدعاو گواردو گر حدیث پاک گرازی چی جنازی نرسو لدعاو کاو دا خلق نمانی نیچے کم امیانی نو رہے گو رکن دا خلشا دی حدیث نمانی دا دی حدیث نمانی ادا غلط خلق دے وائے لوگونی وقت کی رہا اذا قمتم الى الصلاة دا اذا دے او بیاور پسی ماضی دا او بیا الى الصلاة دے او فغسلو دیدال فغسلو وجوہکم نو فغسلو وجوہکو دا جزارا جزارا او فا داخل شیر پدی اندر باندی پدی اندر جزا باندی نو مطلب سر دا کم تم مان دا کم تم چیزن دا سشیر دا مازی دا اس حال تاو گرا اذا سولے تم علی المیت نو اذا دے نو بیا سولے تم مازی دا علل میتی علا جار دے او علل میتی مجرور دے لگل سیلا جار را صلات مجرور دے او بیال توئی فخلصو له دعا فخلصو امر دے نتلتم فغسلو امر دے فمقصد زمان دا دے چی دا قمتم ندے خیال کو جواب لے متوجیو سا دا قمتم چہر دا مزدہ فیل اختیاری دے چی دے فیل اختیاری دے او هر فعل اختیاری امام رضی داغو کتاب رضی کی نہیں دی کافی شرح ہے ان کے رسے کا شرح ہے کافی شرح ہے وہ دل دت ہماری قران شریف نے وغت نو دے رسے کا شرح ہے کہ چر تو مثال ذکر کئی آیت بدل مثال کی ذکر گل سے بنو ذکر نا رضی اگوی ہر فعل اختیاری مسبوق بل راضی جی ترجمی لراتلی نمبے دی را درالا نگوڑی پڑھون دی در آواز استی دو قرآن جریب دی زان سر را آواز استی را روانشی ندارات لمستا فیل اختیاری دی ندا مختی را دواری نیزا قمتم الى صلاة مانا ایزا اردتم القیام الى صلاة ندا شان ایزا صلیتم علی المیت مانا ایزا اردتم صلاة علی المیت ہر کل کی ارادہ دو مزکولو کتا سو پمڑی باندی نو فخلی سو لہو دعا دعا والا پا اخلاص باندی اگوارا نو دا بیان دا اگر دعا دی چیتی والا پا مزد جنازی کی چھے دا بیان دا اگر دعا دی چیتی والا پا مزد جنازی کی کے بیان دا اگر دعا ندے چیتی پس دا مزد جنازی نکے بیان دا اگر دعا ندے چیتی پس دا مزد جنازی نکے گنی نو دویم دا یت چی چرت محدثین و ذکر کرلے تو گوار چی باب والا سنتر لے باب الدعائی باب اس باب و بیان دو مول دو جنازی کی پمری باندی نو دے پاگا باب کرا ہوئی دا دے نیدی ویلی چھ باب باب الدعاء بعد صلاة الجنازة تیزا دا سی او باب رالا چرد دا محدثیم پر کتاب انو دو خیا چھ دا حدیث پاگا باب کرا ہوئی چھ اغیل باب دا سی تڑلے چھ دا باب دا پا بیان دو دعا کی پس دو مول دو جنازی نا نہ دے راوڑ اگر پاگ باب کی چھے آئے کی بیان دے جنازے دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ اگر حدیث دا مشکات کی راضی میرا حدیث ذکر کرے دے دا اگر کتاب دے التعلیق الصبیح التعلیق الفصیح دا اگر یہ کتاب نہیں دے اوکے اس کا کتاب دے اور دا اگر عالم دے طول و حدیث دے کتابی مشرحی کلی دے مسلم شرح کڑی پرتو جبلا رندا سی او درو لا نو لا جیل تو نو بل سو دا شاری نو بس با مقران لے سو او اس ملا وی نو دا مشکات شرح کڑی دا مدا حدیث را وے وی و اذا صلیتم علی المیت فخلصوا له الدعاء سیاق الحدیث نے اخلاص الدعاء للمیت فی اثناء صلاۃ الجنازہ لا للدعاء بعدها کما ذا محل مبتدعات معاصرین ویدا دا حدیث دا چلو لے شوے دے دا پارا دا اخلاص دا دعا دا مڑی دا پارا پا مول دا جنازی کی نو دا پارا دا دا دعا چی پس دا مول دا جنازی نے خلق گئی لکما ذا محل مبتدعات معاصرین لکا سنگا چی دا مول دا زمانی مبتدین دا غیدہ خیال میں او بیا وی وی دا دا سی دے و هذا کا قولی وی دا اذا صلیتم علی المیت دا سی دے لکا وی عرب وی اذا توزعت فغسل وجهک کلچ دیو دس کون پس مکوین دا و اذا صلیت فاسن رکوع و سجود کلچ دیو مز کون خرکو سجدو کا و اذا قتلت فاحسن القتلتا کلچ دیو وجل کول نخوا جلوکا وجل چلی پور نخوا جلوکا مندو دا علالہ کے چاروالا خطی رگ کیا گا شیل تقلیم نی بس درد تقلیم نخلاص چی لانا چی پا پالے علالہ وا پا پالے علالہ وا نمسالہ دا دا اللہ پیغمبر گرد قربانی علالہ انو حضرت عائشی رضی اللہ عنہ آتے وی چاروالا را نگیوالی علالہ دا تیرہ کار کی تیرے کر نہ لے پہ اللہ مسئلہ تو ایسا نہیں دیا وہی جیسے مثال ہے وہ اذا رکعت فضع يديك على ركبتيك محدث بھی تو آئے کل چتا رکعت دکھو رکو دکھو لنو خفل اللہ سنو پر زنگون روان دکھئے رہے دا مطلب ہونا رہے کہنا چھتا ماضی مانا ہو کہ چکل دو موز او دغرا او دست دے اوپنو بیا مخوین دا مانا ہونا رہے کہنا اکل چی دی موز اوپنو بیا رکو سجدہ خاکوا زو گورا کپنو سن پوئی جی یو آیت دو قرآن کریم گورا سورہ نحل گورا لگن سورہ نحل آیت گورا چی سویم دے اللہ وی ویزا قرأتا آیت گورا دو کم سلم فیزا قرأتا القرآن فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم قراءت دا فعل اختیاری دے پس ار کل چی ارادہ اکرتا دے مستود قرآن کریم پس اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ورتو آیا قرآن کریم چی دے لستو نو اعوذ باللہ ورتو آیا نو رشتیا ہوئے چی تی شروع کے نو اعوذ باللہ ولوے او کنا چی بند کی نو اعوذ باللہ وائے نجوڑی دک کشانے دی حدیث مطلب دے چکل دی ملکو دے جنازی پا مریبان دے نو پا اخلاص والا دعا ہو بارا دا مطلب نو دے چی ملک دے ختم کنو جا والا دعا ہو بارا تو دیدے سبانا چی چی قرآن دے ختم کنو اعوذ باللہ وائے کنو چی شروع کنو دے اعوذ باللہ وائے اعوذ باللہ ویلکم وخزی او ذراشا چی علماء دیوبان سوائی اگا علماء دیوبان چی تا دے عزیز درود تا کیا والے را چی مونگا دیو بندیانی ہوا ناگا علماء دیو بند تو اگر چی اگر سوائی یو سل واللسم سفین اگورا یو سل واللسم سفر نہ مفتی عزیز الرحمان سے نہ کہ مفتی اعظم دا دار العلوم دیوبند اگر تینزم جلد کی دری سوا تینزم سوا جو ہے نماز جنازہ کے بعد دعا مشروع نہیں ہے جنازی نہ رست دعا چھ نہ اگر شریعت کی مشترے دشانی تقریباً سلور دلی کی تبوس چلے سلور دلی دشانی جواب ور کئی یو جواب جو ہے بس معلوم ہوا کہ میت کے جنازہ کے بعد اور کچھ دعا نہ کرے کہ صلات جنازہ خود دعا للمیت ہے وہی بس معلوم ہوا کہ مڑی د جنازی نرست بیا بلک میں دعا مٹائی نہ کہ مز پخل دا مز جنازی پخل باندھی دا دعا مڑی پار دگا شانی مفتی رشید احمد لودھیانوی رحمہ اللہ فتاوی احسن الفتاوی جو ہے جواب گئی نماز جنازہ کے بعد دعا مانگنا چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین سے ثابت نہیں ہے اس لیے فقہا اسے ناجائز اور مکروہ مان فرماتے ہیں. وہی مزد جنازین اور رسط دعا دا اللہ دا پیغمبرنا او دا تابعین او دا صحابون چانم ثابتن را شاب سے دیوبان دیا دا تا سنگا دیوبان دے چی آگئی سوائی ناغا نمانی او تا دیوبان دے او چی منگ آگئی سوائیو ویو منگ منوو تاسو لینوائیو نگوی منگا دیوبان دیا نسیر کسیر کنسیر مو پدی خبرو سکار نشتا دے وہی دی وجہ نہ فقہا وہی جی دانا جائے رو مکرو ہے دا شانی ہن دا سن الفتاوی دری سوا شپک دیر شما سفا دا دری سوا دری سوا شپک دیر شما سفا دا او باب دے باب رد البدعات باب رد البدعات دا باب دے بیان دے رد بدعاتو کی دشانی مولانا مفتی کفایت اللہ رحمہ اللہ دار کتاب دے کفایت المفتی اول جل یوصل سلورت یا یوصل پنزات یا کتاب العقائد آئے کتنا تپوس شہر جو یاغوی دا شیب داد دے دشانی پدی بانلی سلور دلی کتنا تپوس شہر سلور دلی دیلا بدات ویلی دشانی مورتی سید عبد الرحیم لاجپوری داغ فتاوا دا نو آئے کی داغ ن تپو سے وم جل دے دری سو اشپگ بندوس نوالی تر دری سو کم شپیت پوری نو آگ وی بیان اکڑ نو بیا رستو وی باقی یہ جو سورت یعنی نماز جنازہ کے بعد جنازہ کو روک کر سب سب کے دعا ماننے کا التزام ہے وہ آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام سے ثابت نہیں ہے لہذا مذکورہ طریقہ کو چھوڑ دینا ضروری ہے وہ طریقہ ضرور پریدی دا صحیح نظرہ ثابت نظرہ ہے محمد یوسف لودھیانوی رحمہ اللہ کم کی شہید ہے لال کتاب دے اختلاف امت اور صراط مستقیم داری یوصل تلسم سبج وئی شریعت نے نماز جنازہ کا ایک خاص طریقہ تجویز فرمایا ہے مگر نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر دعا کرنے کی تعلیم نہیں دی اور نہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ و تابعین اس موقع پر اجتماعی دعا کیا کرتے تھے اس لیے جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرنا اور اس کو ایک سنت بنا لینا بدعت ہوگا دب تھی دب بدعت کیا دشانی رائے سنت کی مولانا سرفراز خان رحمہ اللہ عدد 205 نوالی تر 220 صفحہ وم باب کی اگر ددی رد کر آگوئی دا بیداد دے دا سجے بیداد دے مفتی محمد صاحب اس چکم فتوی ورکل پر اندہو کی کراچائی کی او کدیش دا دا دا دا پزائی باندی دا مفتی رشید احمد صاحب پزائی باندی نداغو پتاوا دا دا آگی ہم دے آپ کے مسائل کا حل آپ کے مسائل کا حل نائج وی نماز جنازہ خود دعا ہے اس کے متصل بعد دعا کا خیر القرون سے کوئی ثبوت نہیں دا دلدا دا ٹوٹا ٹوٹا عبارت ذکر کن دن عبارت خود ارسیر دا مفتی رشید احمد سیر دے دے دا دا دا مفتی گورید سیر مفتی رشید احمد حقانی وفات سیر دے دا کتاب دے ضروری مسائل پختو کی دیو یا سبین والی تربیر دیو یا پوری نو آگوئی دا دعا چے دا بیداد دے دا دعا بیداد دے سرائی چی آخر کیوں خیدا خبر اکڑی دا دعا قبل السلام پر اتفاق کرنا سلف صالحین کے تعامل سے موافق ہے لیکن دخل لار ان بھی خبریں ان کرے لار ہوئی چی دعا چی پس جنازی نہ بندہ کئیو کسر دو صفوف ہو کی نو چی دا کسر دو صفوف نروان دی نو نا جائز دا و چی دا کسر دو صفوف نروس دی نو ایجا جائز دا نو ما ویلی چی دا برینیان دی سن ویلی دا نو ویلی دا برینیان دی او ما لگی دل بڑا خپل کتاب تحقیق الحق کی آئی کہ ماں تقابل جو کرے نیو ترل میری علماء دیوبند سوئی دیوبند ترل میری بریلیان سوئی نیا ددی پتاؤ پتاؤ ددیا والی ان کی کرکڑی چدئی سے بھی کرکڑی دغ نکلی گی متیاس حنفیت کی کیا نکلی محمد عمر اچروی بریلے مشہور بریلے اگر لکلی چی دعا پس دا کسر دا سبوب نجائز دا او دین مفتیم لکلی دی چی دعا پس دا کسر دا سبوب نجائز دا نستا گیشن دا چا پا تلکی بردی گی تا گیشن بریلیانو پا تلکی بردی گی نا دا آگی نی لگا دا کنتا اشترگ پا دکلی دا آگی جواب کول باری دا آگی سب کول باری دا آگی جواب کول باری در شانی گن علماء دیوبند او فتاوی اغم دخیلی یا ایوہ الذین آمنو اے مومنان او راکم تم الى الصلاة ار کل چی رادن او دریدو کولتا سمولتا او بیود سوئی فاغسلو وجوہکم فاسفوئی دی مکن اقبلو ایتی اکم اللہ سن اقبل الى المرافق ترسنگل پوری ومسحو دروسکم او مسو گئی بسر نقبلو باندی وارجو لکم الى القابین او ان اختیخ پر علال کابین تر جسو پوریا یو قراءت دے و ارجو لکم علال کابین مجرور قراءت دے دلان دیر دے قاضی شمس الدین رحمہ اللہ وی دا قراءت حمل دے پہالت دا دغوان دے چتا سمودی اچولی او کم کی لمگا قراءت دے نو نصب دے نو مطلب دا حکم غسل دے پوجوہ کم باندیا تب دے پوجوہ کم باند پوجوہ کم باندیا تب دے او یو جواب کا جی شمس الدین رحمہ اللہ دام کئی چی دا جر دو وجی دو قرب جوار نوے دا جر دو وجی دو قرب جوار نوے بیرو سے کم مجرور دے دادا گی پا قرب کی راز لے دے ایسر نیزدی راز لے دا جر دو وجی دا گی نوے خدا تو محدثین دغره خپل کلام دے دے داری دے پارے او تائیدن پیش کرے وے وی سورہ واقعہ کی را دی وحور عین قراءت دے فاغوی قراءت دام را گلے وحور عین ناغوی دا جرے دے وجد قرب جوار نوے وَإِن كُنتُمْ أَوْ بِجَرِيَ جَاسُ جُنُوبًا فَحَالَتُ جُنَابَتْ كِ فَتْوَهَرُ فَسْخَزَانْ پَاسْ كَيَا نوبورا الفاظ کی سکل دے مطلب دا مانا سکل دے یعنی خط طریقی سرزان پاس کئی دیو جن حضرت علی رضی اللہ عنہ ہوئی ومن سم آدے تراسی ومن سم آدے تراسی ومن سم آدے تراسی دیو جن ما سر سر دشمنی کڑی سر سر دشمنی کم سر سر دشمنی کم نو مطلب دا سوک جو وی خریل بہتر جی ناغا وی زب ہمیشہ پاکی گردو ما ویختن نپریدم دیل پار جی اسینا ما نصدائی اچ پاکی شی او سوک جو وی نا ویخت پریخو دل بہتر جی ناغا وی ومن سما دے تراسی دامانا دا زب سر سر دشمنی کم خیم خم خیم خما خیم خم دیل پار جی سزیران پاکی اچ پاکی نشی ہاں مسئلہ دا زنانا وسانا دا مسئلہ زنانہ ہوا سانا بچے نو سر سر من لو اندس ہوا نو کنون ویخت اوچی نو خیر دیا دا غفری کنسائی مپرانی لیا نو کار و سر کنسائی کولو پہنی نکل بدیل تکلیف لیا وائن کنتم او بچر وائی تاسو جنوبان پا حالت دے جنابت کی فتق و حرو پس خزان پاک کئی او بچر وائی تاسو مریضان یا وائی پس سفر کے آلہ کمانا لسی باندے او اعلی صبر یا صبر کی وہی آرا گئے او تن ساس من الغائتی دلوی او دسمان دین او لا مست من نساء یا اللہ سلگول او تاؤز دنان او سرا دن آید دو صحبتنا فلم تجدو ما ان پس نمون دلی تاسو بو پس تیمو وحی پخاور پاکو باندی فتیممو تیمم یا تیممو دغل ویا قصد ویا لکا ولا تیممو الخبیث منہ تنفقونا دا مطلب نا جب پریب مال با تیمم نوائے نا مطلب ارادہ دا ولا تیممو الخبیث منہ تنفقونا او قصد نکوئی دا معمولی مال چلکا ویا دا دی مالنا او تاسو اخفلنا لئی فتیمم پس قصد کئی سائیدن طیبن دخاور پاکو فمسہو پس مسہو کئی بوجوہکم بمخون فلواندی وائیتیکم بلاسون فلواندی من حضرینا ما یرید اللہ ارادن لری اللہ لیجعل علیکم جو گردی فتاسو بند من حرجن ستگیم لیکن ارادن لری اللہ لیتواہرکم چپاکی تاسو علیتیم منعمتہو او دیر پار جی پورکی نعمت فل علیکم بتاسو بند لعلکم تشکرون دیر بار جتار شکر گزار شئی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ نے یو ظلہار چھرے ناظرہ سبب گر دیتے رہے دراتنوں کی سورہ نور بل ظلہار رکھ شئے دے ناظرہ سبب گر دیتے رہے دراتنوں کی آیاتوں میں تیمم مصحابی حضرت عائشی رضی اللہ عنہ سوئی چی یا آلہ بی بکر ما ہی ابی اول برکتی کم یا آلہ بی بکر اے ابو بکر پور والا ہو یعنی اے ابو بکر نورے دا ساولا میں برکت ستا سنا دے اللہ کی کلم بتا سبان جسے تقریب را حسین اللہ پائے کی دیر خیر و برکت گردو لے دے پورا سورے نور را گے چاہی سرد حضرت عائشی رضی اللہ عنہ مقام حضرت سو کر دے دے اگر نور گردے دو یہ غیر مخلق کرشے نہ کتاب نکلے نہ کوئی ہر تائشی رضی اللہ عنہ دعیف واقعہ بیان چندہ صحیح قرآن کے بیان کرے گا قرآن کریم کے بیان کرے گا محمد عالم صدیقی دے ہو گدا رسن کو شیر کتاب والا چمال کتاب نکلے ہو چی چتا صدیقی دے نو سر جا گڑائی چی چتا صدیقی نو ساو سر جا گڑائی دا برائی نام صدیقی دے گا ذکر دابل کتاب ہو جائے ناغم صدیقی ہو ہم نے جوڑے کوئی جیسے تو صدیقی نستا ہو سر جگڑی مدہ برائے نام صدیق دے کر گنی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ اغد صدیق اکبر لودا او اللہ علماء علیہ صدیق کائنات ہو او عطیفہ کائنات ہو سوئی نو اللہ پورا سورہ نور راو لے گلو نو دا شان کی بیا ہار کی نو شے لے نو بیا یا سنے تے ممرال چ وہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ را ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ با نیدا کی چنڈے لگول خپل لوری و او سکونڈلے کی تنا ولی ہار کی دا مسلمانان نے تجلیل کی چولی اغه وی دا اللہ دا پیغمبر سر اگر زما په پتون باندې پروت هغه وځو نو ما خپل پتون نه خوځو چې دا الله پیغمبر ته آرام کی سفر کړان شي انو بیا یاتنه تیمم رال صحابه کرام تیمم والو او چی کلے اوخ پاسو نو ہار دوخ دلان دیو ہار دوخ دلان دیو نکہ اللہ پیغمبر تا دخپل خود دا ہار پتن لگی چی دوخ دلان دی پروت دے نو پا اندغو کی سبلا دے کندو کی جہنو خضر دا وغیر کوری رو باسی ہو لان چی دے کی خضر دا آغا کوری رو باسی نو آغیر دا کور دو سپتا لگی کنا دا ستا دا پیغمبر نا دی مرتبہ اوچاتا دا اوچاتا نا دا دا کاروباری خلق دے سچے دے کاروباریان خلق دے دے وی دے تو تاویزی نا رو باسی آغا خپل نوسے برا دا کرو نو آغا لیے بس تا سلط تاویز رو باسم نوڑے آغا اولا گی دے تاویز رو جو دے مکراوی کردو نگا ماشمو تلشے و برا گرمی وا نو یلتا نیواز کو بابا بل در اور رو مکم دکھا نو کم نو خدای پردر رات لکھل کو دو شرم نو کم اللہ دا خود برد نو سیگا اور کلی دی نیولی آگا بین را اور دی آگا دی کریان را اور دی رایلو و رایلو دا سری دا ری خلق تری کار کلا کلا دا امسار بی چه نو گای نال تی کنی را کری آئی کی دا سی پچولی نیولی دے و تالا وی خطاب کیا تعویذ کرے وار پہ دور خبر آگا چہنو اوکن مدے بلڑشی داز ہے اوکن انہوں نے جو کیا دا کہ آگا ہم سا ڈال دی جی آگا سر کی اس پہ نہ لگی دل ناری سرے اوک آج بڑی تعویذ ال تپا سے مجھے دے آگا وہ رہا کئی را پر تیرا کئی مائے کے اوپر آگا دل کرا ہوا تیرے کا نبل دے وہی خوش ہوما او کل دازنی خبری جنو دا یو وغن دشی وغن زمینگا نکلی کی یو سره و سبال شه نیداد که تانیو نو خب مسئله من لکوه او ابتدائی تسانو کن ناغوله گیره خدی ولوی تو خب آبازان نمانی خب مال دیر تبیب ده دی بادو او تو بخام خاز مال پاردی پپو بابانو جانو مال او براری آزد که آخر دی خود دی پری خود دیو لئی بخواد صفا جانیم را که او د بوت جامی اغم واچولی انا جوړی پتہ کی غاړی لا واچو دش پتہ کی واچو مجھے ټول اربی خپل پټی کی ګوډ کو نچی یول دی ادول اس بجی بس کو میر ته کوم څه خو غلام بل او جوړی دې نه ما غ پتہ درک نو سر درم رب او څه شی پټی ورته کولا کی پور تراغ دی خو دې یو څه وخت وجود کو نو نه ورته خو بابا دان منی نه والا خشم کن خشم کمک لکھے چورنا راڈکڑے مچے دانے چورنا راڈکڑے راجنی وہ چینداسی پل یہ مجھے راڑے خوشی ما يريد الله إرادة نلري الله ليجاء عليكم توقر ذي بتاسو من حرج ستجيو ولا يريد لكن إرادة لري الله ليطاهركم شفاق كي تاسو لكم من نعمت هو ده باك كورا كي نعمت فل بتاسو من لعلكم تشكرون ده بار كي تاسو كرگزار شئي حضر الشيرة مولا ذي ما يريد الله ليجاء عليكم من حرج ارادہ نظری اللہ چوگر بھائی بتا سبان من حرج ستکلیف دین کے اللہ کا سبان دی گران دین مقرر ایا نجاب ایدہ بیداد شوری کل یہ بہو کردہ سمرا گران دین دے چی بچے پیدا شو نجوری ملال ہوئے چی راشو پانگول ہوئی نپردے سرے بکور ترا والی مسلمان خفل والا بانگو آیا سجلو کا خفل والا بانگو آیا یو خیستن والا کیرا نیورگا چیر بچی خوتنا دا ہوا مارا نیورگا چیلی آغا لال کا ماشون سنت کا داغ در سر ویختر اوکرایا او کواز دیرون درشانی سنت کا خلق مراد ملاوا نگارشانی کوئی دن منو جوڑی آئی سرکینن ہوا آیا ما دا ماشوما دخپل بید پارا قبول کرده پا مقابل دم را مہر کی آغا بوئی ما در کرده بس جوڑی نکاوشوا او درشانی وعدہ دے نوچی وز درسی بی موٹر کی راولا گنی نو کیا دے راولا کیا دے راولا گنی نو پفا بدا جی جی کو اوٹ باندے راوستی را نو کو وز دیونو سبب روڑی ورگی او کو وز دیونو جو ابن نکاو دغوش وادوش او ایبے سمر گران دین دن جائے پا دی بلا طریقہ واندی شورو کرد بدعات پا طریقہ چی بچے پیدا شئے نو سمر لوی تاوانیوش نو چی بو دغای دو بچی خوتنا دا سنت دنو سمر تاوانیوش سرائے دی چی پا سنت کی دو بچی پا سنت کی روڑی ورکول مشکلے ارے والم دیوی نتا بچی سنت گئے ہاں مخاو پا مون ماندی سا خورے ناغو علیہ ستا سیم آغا پوستا کی خوشتا دے ملو آغا پوستا کی کنا پری کرے دے ناغو رشتا کی خورے دا در رسولی الفاظ دیا یو صحابی تا بل دعوت ورگئی دماد بچی سنت دے تو برا دے ناغوی لا ندعال خطان فی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسند احمد حدیث دے منگت دعوت دا اللہ دا پیغمبر پا زمانہ کی دو بچی دو سنت پا مقابان دے نگر آکڑے شوے نگل آج سنت طریقہ گرانا دا سنت طریقہ دا داستانا وَذْكُرُوا يَا كَيْ نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ يَحْسَانْ دَ اللَّهِ بَتَعْصُمَنِ وَمِيثَاقَهُ الَّذِي أَوَّادَهُ دِي اللَّهَ وَاسَقَكُمْ بِهِ چی مزدو کیا کرے تا اثر پائی بان لکم وزی کی ویل تاسو سمینا واری بنگا واطعنا و تابداری کو منگا واتقوا اللہ ویرے گئید اللہ نے یقین اللہ قوض پرادو ملسی مبان جائے مومنان شیطا سو قوان من مزدو تلال للہ خاص پارد رضا اللہ شہداء بالقص گواہان پر توحید باننے ولا اجر منکم او پور دا دنی کی تاسو لرشن آنو قومی دشمنی لیو قوم اعلی اللہ تعدلو بدی خبر باندی چی انصاف بنا کوئی تاسو اعدلو انصاف کوئی ہوا اقرب للتقوا تا انصاف دیر نی دیر پریزگار ایتا ہے سمبت جوئی اعدلو ہوا اقرب للتقوا تا ہوا ضمیر عدل تراجید عدل کو مخیمشتا لے نو جواب دارے چی عدل پہ اعدلو کے لے داری تراجید ہے ہوا اکرم للتقوا دا دیر نی دیر پریزگار ایتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ اویرے گئے اللہ نے یقین اللہ خبردار دے پارا سمجھ اتا اسا عمل کوئی اے دی آیت کی یاد دی نروان دی سورت سورہ نساء کی چرت بدی باندھ تلاوتوں کا چزرا جمتم چی وَاتَّقُوا اللَّهَ سورہ کرتے رے چی اللہ وی مانو یری گئی مانو یری گئی مانو یری گئی مجھے دا وَاتَّقُوا اللَّهَ سورہ کرتے رے کوئی تکرار سنی لے ناو دیر اللہ دا خبر دمرا ذلی کئی وی خدای لمو ہے جی ترہ لدا خبر ہولی دمرا ذلی کئی چیتا بیا بیا وی وَاتَّقُوا اللَّهَ تکرار تو شنی دے نا ممجوہ دے دا اللہ کتاب گو راغی کئی اگر تکرار سمرا کرتی راغ لے دے او دا بیا بیا ذکا وی چی زنان کمزور مخلوق دے مطالبہ دے خپل حق نشی کولے نو اللہ وی تو زمان ہو یاری گا تو زمان ہو یاری گا بیا بیا ذا وی تو زمان ہو یاری گا نئے دا اوازی زنان نو را ہر کمزور مخلوق چی نو دا اللہ نو یاری گا نیسر ایو شایو دا دلون خور ناروی وی کمزوری تا پڑن کی خوالے چیگم کمزوری تا پڑن شن دن کی خوالے چیگم او دورا ورطا میں پہوچا یخنی والی اور چی دلائی دن دی مارا خو یخ دے ما دورا کمزوری تا جہنو پائی کی خوالے چیگی او چی دورا وری میں غلط پہوچا یخنی کیگی کل کل وید ما پر بلد پریشر میں پائی شدو نو خلق وی دے دی پلانکی سر او دری جی او دا دے اگل بلڈ پریشر آئی چی نو اگل خوی بلڈ پریشر نا آئی کی گیا نو جوڑی دیو اکینا چی اگا کمزور مخلوق دے نو اللہ وی دا اللہ نو یری گئی دلتم اللہ وی وطف اللہ اللہ نو یری گئی اے دا اللہ نو یر دا یو قیمتی جوہر دے دیو اکینا حضرت پاکی را دی اتق اللہ حیثما کنتا چرتم چینو اللہ نے یریگا چرتم چینو اللہ نے یریگا اے حصو نشتہ دے حصو ناغ وقتم دا اللہ نے یریگا دانا چیسو نشتہ دے لیوڑے بس دیا املا پا بدو ننا اللہ نے وہ یریگئی اللہ نے وہ یریگئی جاور بسیو وطبائی سیئت الحسنتا تمہوہا گناہ دا نوش و نور پسی نکیو کا چلا نیکستا دا گناہ مٹھاو کی اور پسی دیلوئی سشے جوان والکلم دیلوئی جوان والکلم ور پسی وئی وخالق الناس بخلق حسن خلق سر اخلاق کوا اے دا زلی دی دری اقوال برین دی زان سر اولی کا زلی دری اقوال برین واتقوا الله ويري لله ان يكن الله خبردار دے پاس کی تاوس عمل کوئی اس تخویف و بشارت وعد الله الذين امنوا لوذ کر اللہ تعالی قسم سر چھ ما رول دے عمل نے کر دی نی دے پار دے دے بخنا و جر لے آج قسم جی کوہرے کہو نسبت ضرور کئی دے آیات نہ آیات من جاتا دل قسم جی دو زخیان ور پسید درے مہسا بیان دو قباحت دو اہل کتاب ہوا قباحت نہ دشمنان ذکر کیا یا ایھا الذین آمنوا اے مومنان ہوا یا کئی نعمت اللہ علیکم احسان دا اللہ بتا سبحان دے اذ ہم قوم کم وقت کی قصد کو یو قوم اذ ہم قوم